आजकल पर्दा जरूरी नहीं, ऐसा कहना कैसा है? इस तरह के कलेमत कहना इंतहाई हमाकत, जहालत और नहायत सख्त बात है। ऐसे कलेमात से मुतलकन पर्दे की फर्जियत का इनकार जाहिर होता है और सिरे से पर्दे की फर्जियत ही का इनकार कुफ्र है। अलबत्ता अगर पर्दे की फर्जियत का कायल है मगर पर्दे की किसी खास नौइयत का इनकार करता है जिसका ताल्लुक जरूरियात दीन से नहीं तो फिर हुक्म कुफ्र नहीं। अब मसलन कोई पर्दे की तो कायल है इस्लामी बहन, मसलन के पर्दा करना चाहिए मगर वो कहती है कि मदनी बुरका कोई जरूरी नहीं है, बस पर्दा करना कोई सा भी बुरका हो ढीला ढाला जिससे बदन की हयात नजर ना आए इससे भी पर्दा हो जाएगा, जहरे की कुफ्र नहीं है बल्कि उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मकसूद तो पर्दा करना है, उसकी अनवा तो हम जो भी मुकर्र कर लें। अब एक औरत ने बुरका ही नहीं पहना और वो कनात में छुपी हुई है चारों तरफ से वो भी बेपर्दगी नहीं है। एक औरत ने बुरका नहीं पहना बल्कि मतलब यानी कि दुपट्टा भी नहीं हो रहा मगर कमरे के अंदर है और दरवाजा भी बंद है कोई उसको देख ही नहीं रहा तो जाहिर अब भी उसकी बेपर्दगी नहीं है। पर्दे की फर्जियत का इनकार कि पर्दा जरूरी नहीं है, पर्दे की कोई हैसियत नहीं है नऊज़ु बिल्लाह, तो ये कुफ्र है और ये किसी मुसलमान से मुतसव्विर नहीं कि वो पर्दे की फर्जियत का इनकार करे, करे तो वो मुसलमान रहा नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब।